Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I nervøse og faldende markeder tager USA i uge 42 for alvor hul på regnskabssæsonen, der også kommer til at præge det danske C25-indeks, hvor vi også får enkelte regnskaber. Det er for ingrediensvirksomheden Christian Hansen. Velkommen. De 10 minutter, hvor jeg i selskab med teknisk analytiker Lars Persson sætter den kommende handelsuge. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Det er jo en lidt kedelig uge, vi går ud af nu her, og nu er det så fredag formiddag, der ser vi ud som om, at markederne måske retter sig lidt. Er det værste ved at være overstået? Det ville være dejligt, hvis vi kunne sige ja til det, men vi ved jo aldrig, hvad der sker, så ja, vi siver lidt tilbage, men vi er stadigvæk i plus, og amerikanske futures er i plus, så skal vi ikke bare krydse fingre? Lad os gøre det. Det er jo specielt det amerikanske indeks, der har fået nogle tæsk her den uge, vi går ud af, og så er der altså også amerikanere, der siger velkommen til en regnskabssæson, hvor virksomhederne skal lægge deres tal på bordet. Men makroøkonomisk, så har vi selvfølgelig stadigvæk en masserende handelskrig mellem USA og Kina. Vi har nogle stigende renter i USA, som måske får nogle af investorerne til at kigge på obligationer som et alternativ. Men ellers så har de amerikanske aktier været højt oppe, og vi går har bullmarkedet på 9 år. Det kan også være en af årsagerne. Men lad os bare tage virksomhederne regnskabsspecifikt, Lars Persson. Hvis vi starter i USA, så får vi jo regnskab for Johnson & Johnson og Novartis i relation til Genmab. Og Johnson & Johnson er jo interessant, fordi det er dem, der står for salget af Genmabs blockbuster Darzalex. Hvad skal vi kigge efter her, når vi tager Johnson & Johnson? Jamen altså, vi skal jo se, hvordan væksten er, og måske kan vi lytte lidt på vandrørene og høre, hvad de selv går og tænker om det hele. Og det er jo en af de store, der har fingeren på pulsen, både med det ene og det andet i den amerikanske sundhed, så jeg synes da, at det er værd at lytte til, hvad de går og har fortæller os. Det synes jeg var et godt bud. Ja. Men ellers kan man sige, i relation til Genmab, så er det, vi kigger efter, det er jo salgstallene for Darzalex, der ligesom driver det. Men næste uge, så kan vi altså høre nyt fra Johnson & Johnson og også fra Novartis. Lad mig spørge dig på en anden måde, Lars Persson, hvad holder du øje med? Jamen, det er jo, må jo bare erkende, at det er jo den nordiske andedam, så hvor vi får alvor for de her svenske regnskaber, der kommer væltende ind i næste uge. Med Ericsson, som vi også nævnte i vores nyhedsudsendelse, eller radioudsendelse for lidt nylig, og så kommer der også Assa Abloy og Husqvarna og Tele2. Jamen, der kommer så mange spændende svenske, som jeg selv har, ja, som har fået nogle øretæv også her i forbindelse. Jeg synes egentlig, det var meget, meget sjovt, du sagde, at det var gået ud over de amerikanske aktier, men jeg synes, at til den tid, der også er gået ud over de andre aktier rundt omkring. Jeg kan også se nogle blå mærker på din ryg, Lars Persson. Ja, vi har da fået nogle stryg. Så nej, altså, det er jo nu, de skal levere varen, og hvad vi har oplevet ved de andre gange, der har været regnskabssæson, det er jo, at selvom man synes, nå, det var da nogenlunde, så har man altid fundet, så skal der ikke meget til, hvis man finder et enkelt hår i suppen, så bliver man virkelig småmopset i markedet, og så går aktierne virkelig sydpå, så det er med måske at spænde sikkerhedshjælp, men lidt mere, end vi plejer, og fordi at der kan godt være nogle snuble ting, som man tænker, åh ja, men i og med mange af tingene er så højt vurderet, eller har været så højt i lang tid, så skal der ikke meget til, at vi får måske en bøllebank, så vi skal nok sidde lidt tæt på skærmen det næste uges tid. Nu er der historik for og tal for, at de danske investorer, de holder sig primært til danske aktier, og det er altså primært Novo Nordisk, Danske Bank og Mærsk, som de danske investorer har deres, både deres frie midler og deres pensionsopsparing i. Jeg kunne godt forstå, at der sidder nogen og har været nervøse for udgang af denne her uge. Sådan rent psykologisk, hvordan skal man ruste sig til mandag morgen, når markedet går i gang igen, Lars Persson? Jamen altså, man skal jo være klar på, som vi også nævnte lidt i seneste radioudsendelse, vil man være med? Altså er man klar til det her med, at der er bum på vejen? Det er jo ikke bare solskin, solskin, solskin hele tiden. Det er jo faktisk også en hel del uvejr og storming i perioder. Så skal man jo selvfølgelig finde ud af, jamen, hvornår er det, man skal bruge pengene? Er det sådan nogle unge mennesker, som dig og mig, Pernille? Så er vi jo god tid, men står man inden for en overskuelig fremtid og skal på pension, kan det da godt være, at man skal begynde at klippe en lille smule af, hvis man er alt for tæt eksponeret i aktier. Det tænker jeg. Mm. Den amerikanske regnskabssæson går altså for alvor i gang i næste uge. Bank of America går først for, og det er mandag. Tirsdag kommer BlackRock, Morgan Stanley, Goldman Sachs, og så kommer IBM, der bliver interessant, og selvfølgelig også Netflix, en af FANG-aktierne, som også har fået nogle stryg her på det seneste. Onsdag kommer Alcoa, blandt andre eBay. Torsdag får vi American Express. Men mandag, Lars Persson, i vores hjemlige andedam, der får vi ingrediens- og enzymvirksomheden Christian Hansen, som nogen vil kalde dyr. Hvordan ser du på den rent teknisk? Jamen altså, den har også fået setback her på det seneste, og skulle gerne holde niveauerne, hvor den ligger lige omkring de der 600 i øjeblikket. Så den må helst ikke skuffe for meget. Nu har det jo været en god sommer, hvor vi har... Det er der nok ingen selskaber, der skal i den sæson. Nej, men nu har det været en god sommer, hvor vi kan forhåbentlig... De har brugt en masse enzymer på noget is og noget... Altså, hvor der også er noget mejeriting i. Og nogle drikkevarer, hvor de også leverer en hel del til. Så mine forventninger er, at de leverer i bedste overbevisning, som de plejer, var jeg lige vil sige. Og det er også derfor mange gange, at det er en af de aktier, der, når der så er så sur en marked, så falder den ikke så voldsomt, fordi at de leverer, altså det er en stabil indtjening, det er, selvom man tænker, jamen, du betaler en PE, der går mange år, indtjening, der går mange år ud i fremtiden, jamen så har de også en stabil indtjening, der skal mange års forskning og ting og sager til at ødelægge den vækstmotor, de har. Altså mandag, Christian Hansen kommer med deres regnskab. Lars Persson, jeg sidder og leder lidt efter ordet safe haven. Det er nok den eneste, nok ikke den eneste, der gør i det marked, vi har nu. Findes det helt? Nej, så det er jo som at lede efter en nål i en høstak, ikke? Men der er jo selvfølgelig selskaber, og der mener jeg, at man skal hen til de lidt gamle selskaber, eller de der selskaber, hvor at vi altid indbetaler nogle penge. Altså, vi siger ikke lige vores forsikring op, vi siger ikke lige vores telefonabonnement op. Det er nogle af de der steder, hvor man måske skal kigge hen, hvor der er sådan en hele tiden jævn forsyning og en jævn pengestrøm, fordi man kan jo godt undvære den nye iPhone, eller købe sig en enkelt skjorte mindre, hvis... Vi nu står over for noget meget mere farligt, men så langt er vi jo ikke kommet endnu. Men man kan godt begynde at tænke det lidt ind, tænker jeg. Og så skal man måske kigge, jamen gud, skal guldet til at stige lige pludselig? Eller er der andre sjove ting, man kan bruge som alternative investeringer? Tænker du i alternative investeringer, Lars Persson? Ja, måske ikke så meget i millionærklubbens regime, men som privatinvestor, der må man da gerne tænke lidt ud af boksen. Og ja, vi har jo lige haft Jeppe Christiansen med for MyInvest, og de er jo en af de få, der har sådan en alternativ ting, end bare, at det skal være aktier og obligationer. Men de har jo både kontra og makro. Det har vi ikke så mange af de andre investeringsforeninger, der har. Så der kan man jo kigge lidt hen, måske, hvis det skulle være, og man har tid til det her i weekenden, når nu solen skinner sig. Tag en sommerhat på og computeren under arm, og så lige læse, hvad der foregår i de her to investeringsforeninger blandt andet. Vi skal tage den positive hat på, Lars Persson, så har du en watchlist, det vil sige nogle aktier, du holder øje med, der kunne være interessante at købe. Nu ved jeg ikke lige, om det skal være i næste uge, at det går ned, og det skal i hvert fald ikke være i millionærklubbens portefølje, for der er du fuldt investeret. Men sådan lige her, tre gode bud, hvis jeg sidder med en 20-30.000, jeg gerne vil have i gang i. Jamen altså, stadigvæk er medicinal jo egentlig også interessant. Problemet har bare været, at nogle af de danske medicinalaktier er bullret deroppe af. AstraZeneca er faktisk også bullet deroppe af, men der kommer så mange spændende nyheder, så den synes jeg lidt, og så er der begyndt at ske lidt på råvaresiden, og det er jo så en helt anden sektor, hvor man tænker, okay, nu siger han jo lige, modsiger han sig fuldstændig selv i forhold til det, han talte om før, men med boligen, synes jeg ser interessant ud igen, og man kan se, at nogle af de der industrielle råvarer er ved at stige. Og så vil jeg bare sige, jamen Novozymes kunne godt være en, som man også skulle prøve at holde øje med, hvis man skulle kigge på en dansker. Eller lidt af det der Christian Hansen, hvor jamen, ja, de har en produktportefølje, man ikke bare smadrer på et par måneder. Og du er slet ikke med på den Pandora-hype, der pludselig har rejst sig i markedet med, at de er ved at forberede sig til at blive købt af en kapitalfond, og Carnegie pludselig og overraskende er blevet positiv på Pandora igen? Nej. Der skal mere til at ryste dig. Ja, det tænker jeg. Den lader vi lige ligge der. U42 bliver altså igen interessant og volatil på aktiemarkedet. En lang række regnskaber, specifikt for USA, så får vi altså Christian Hansen herhjemmefra. Nordiske regnskaber blandt andre, Ericsson, Yetinge, Tele2 kommer. Men ellers er det altså USA, der trækker hesten i næste uge. Sådan på makrofonden, så har vi selvfølgelig stadigvæk en verserende handelskrig mellem USA og Kina. Det forlyder, at Xi Jinping og Trump måske mødes under G20-topmødet i Brasilien, der går ned her i slutningen af november, så kan vi se, om de kan finde hinanden der. Italien rumsterer også stadigvæk med deres budget, og på makrofonen, der får vi altså også mødereferatet for det sidste møde i FOMC, altså det sidste rentemøde i den amerikanske centralbank. Så rigtig god fornøjelse i uge 42, og god vind i markederne.